الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنندليا نترجم يا الإمام مالك رحمه الله تعالى tukiwa leo hii tunaingia sehemu ya pili. Ingia leo hii katika sehemu ya pili katika kuizungumza tarjama na historia ya hadha al-imamu al-jalilu rahmatullahi ta'ala alayhi. Tutaanza na kipengele kinachoitwa marasilo. Kipengele cha leo kinazungumzwa kuhusiana na marasilo huu, kwamba ziko hadithi katika elimu ya mustalahul hadith. Hadithi hizi zinaitwa mursal. Kuna hadithi zinaitwa mursal katika elimu ya hadithi. Sasa hadithi hizi zinaonekana kwamba au ni hadithi ambazo zipo katika kitabu miongoni mwa kitabu cha al-Imam Malik takachokuja kukizungumza hapa. Na mursal ni katika aqsamu dhaif. Mursal, hadithi ambayo ni mursal ipo katika aqsamu dhaif, lakini kwa sharti ambazo watakazotakaje kuzieleza hapa zinazotajwa na maulama zinaonesha inawezekana ikawa ni sahihi. Fabadi bibidi, kwa kuanza kabisa, yakulu al-imamu al-iraqi fi alfiyatihi, anasema al-imamu al-iraqi kwenye alfiya yake akielezea hadithi mursal, anasema marfu tabi'in 'ala al-mashhuri mursalun aw qayyiduhu bil kabiri aw saqt rawin minhu dhu aqwali wal awwal al akthar fi isti'mali. Anasema al-Imam al-Iraqi kielezea hadith mursal, anasema marfu tabi'in ni hadithi ambayo tabi'i mwanafunzi wa masahaba atakapoipokea hadithi alafu akasema marfu'un, au hadithi atakayoinyanyua tabi'i kusema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala al-mashhur mursal, basi hadithi hiyo inaitwa mursal. Na hii ni kauli ya kwanza, kwamba hadithi mursal ni hadithi ambayo mwanafunzi wa sahaba akasema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tunayakini ya kwamba mwanafunzi huyu hajamuona mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yeye anasema qala rasulullah. Hadithi hii katika elimu ya mustalahul hadith inaitwa mursal. Hii ndio kauli ya kwanza ya taarifu ya hadithu mursal, marfu'u tabi'in 'ala al-mashhuri mursalun au qayyiduhu bil kabiri. Kauli ya pili, kauli ya pili, kwa sababu taarifu yake ina kauli tatu. Kauli ya pili inasema au qayyiduhu bil kabiri. Kauli ya kwanza tulioipita ni tabi'i, sawa sawa atakuwa ni kabirun au saghirun, sawa sawa atakuwa ni tabi'i ndogo au mkubwa. Akasema tu qala rasulullah, hadithi yake itaitwa hadithu mursal. Hatuangaliwa huyo msemaji ni tabi'un kabirun au tabi'i ambaye ni nani, saghir, mdogo au mkubwa. Kauli ya pili yenyewe inasema au qayyiduhu bil kabiri, ni ile kwa hadithi ambayo tabi'iyun kabir atakaposema qala rasulullah. Katika wale matabi'i wanafunzi wa maswahaba kuna wale wakubwa na wadogo. Sasa ikiwa yule mkubwa atasema qala rasulullah, hadithi hiyo itaitwa ni hadithu mursal, ndio kauli ya pili. Kauli ya tatu, au sakti rawin minhu dhu aqwali, au sakti rawin minhu dhu aqwali. Kauli ya pili nasema, ni ile hadithi ambayo mpokezi wa hadithi mmoja au wengi akamdondosha katika isnadi mpokezi mmoja. Wa huwa ma saqata rawin min isnadihi fa akthar. Akamtoa mpokezi yoyote katika isnadi, sawa sawa atakuwa mmoja au atakuwa wengi. Wa huwa ma saqata rawin, ile hadithi ambayo amedondoka rawi, min isnadi, katika isnadi, fa akthar, na zaidi, min ayi mawdhi, katika sehemu yote. Kwa nasema al-Imam al-Iraqi, au saqtu rawin minhu dhu aqwali wal awwalu al-akthar fi isti'mali. Na kauli ya kwanza ndio kauli ambayo mara nyingi inatumiwa hivyo, kwamba inapotamkwa hadithu mursal ni hadithi ambayo tabi'i mdogo au mkubwa atakaposema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jambo la kwanza. Kwa tunajua kwamba hadithu mursal ni hadithi ambayo amedondoshwa mpokezi, hajatajwa mpokezi katikati, ni tabi'i kamficha mtu katikati kisha akasema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam. Nukta ya pili, wapo katika wanawachuoni ambao wameitolea hoja hadithi mursal, kama ni hadithi inayofaa kutolewa hoja. Wapo katika wanawachuoni wakubwa, tena majabali wakubwa. Mmoja katika wao ni huyu al-Imam Malik, na wa pili al-Imam Abu Hanifa, na watatu ni al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jami' wa ghayruhum min al-muhaddithin au wa ba'd al-muhaddithin, na baadhi katika wanawachuoni wa hadithi. Maimamu hao watatu, pamoja na kwamba al-Imam Abu Hanifa si mwanachuoni ambaye anajulikana katika ilmu al-hadith kama anavyosema al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Allah mhifadhi, kwa sababu katika wanachuoni maimamu wanne wako ambao i'tanau bi'ilmi al-hadith, wametilia muhimu sana elimu ya hadith, kama vile Imam Malik, al-Imam Ahmad ibn Hanbal wal Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Lakini hawa wawili ni zaidi. Amma Abu Hanifa yeye alijikita sana katika ilmu ya fiqh. Sasa maimamu hawa watatu wanaitolea hoja, maana yake wanaithibitisha na kuifanyia kazi hadithu mursal. Faqala al-Iraqi, al-Imam al-Iraqi kasema, lakin idha sahha lana makhrajuhu بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصل والشافعي بالكبار قيدا ومن روى عن الثقات أبدا ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ. الإمام العراقي katika baiti hizi anataja katika maneno aliyotaja hapa ya kwamba al-Imam Shafi'i rahimahullah ameikubali hadithu mursal kwa sharti la kwamba waipokee hadithi hiyo kibaru tabi'in. Ndio aliposema washafi'i bil kibari qayyada. Al-Imam Shafi'i amesema hadithi mursal itakapoeleweka na kujulikana makhrajo, sehemu gani imetoka, na yule aliyoitamka akawa ni tabi'in kabir, ni tabi'i ambaye ni mkubwa, basi hadithi hiyo itafaa kutumika. Shafi'i bil kibari qayyada wa man rawaa ni thiqati abada. Kwa hiyo mpaka hapa hizi nukta mbili tunaona ya kwamba hadithu mursal ni hadithi ambayo in ulima makhrajuhu, ikijulikana mapitio yake, wapi imetoka, nani aliyepokea na waliopokea wana wasifu gani, akajulikana yule aliyefichwa, basi hadithi hiyo ni hadithi itakuwa ni sahihi. Na vile vile al-Imam Shafi'i akatwambia ya kwamba yule atakayeipokea au yule atakayeitamka halafu akawa ni katika kibar at-tabi'in, wale matabi'i wakubwa, basi hadithi hiyo itakuwa ni sawa sawa kupokelewa. Ama al-Imam Malik rahimahullah katika kitabu chake au katika maene, katika hadithi alizozipokea, amepokea marasilu nyingi sana, lakini marasili alizozitamka alizozipokea ni Maumali. Watu wana wachuoni wengi wameziunganisha na kuziendeleza katika vitabu vyao vingine, na baadhi ya wanawachuoni wamezifadhilisha katika makibaru al-Hufadh, wamezifadhilisha hadithu mursal alizozipokea Imam Malik. Yani nukta ya pili ni kwamba al-Imam Malik rahimahullah kwenye baadhi ya hadithi zake au kwenye hadithi zake kuna marasil nyingi. Wako wanawachuoni wengine huko hizo marasil wameziunganisha na wamezitaja kwenye vitabu vyao vingine huko. Vile vile wako wanawachuoni katika hufadh, kibari hufadh, wakubwa katika wahifadhi, wanawachuoni wamezisifu, bali wamezifadhilisha hadithi za Imamu Maliki ambazo ni katika marasilu. Tataja baadhi ya wao. Kala Imamu Yahya ibn Sa'id al-Qattani, katika wanawachuoni ambao wamezifadhilisha thanauhum ala marasil Imam Malik, wasifu wao juu ya hadithi za al-Imam Malik ambazo ni mursal, miongoni mwao ni Yahya ibn Sa'id al-Qattani rahmatullahi alayhi. Anasema Yahya ibn Sa'id al-Qattani akiwa tayari ameshazitaja marasil za al-Imam Sufyan al-Thawri wa al-Imam Sufyan ibn Uyayna wa al-Sha'bi wa al-A'mash wa ghayruhum, baada ya kuzisanya hizo marasili za hao watu katika maulama, na Sufyan al-Thawri akataja marasili zake, Sufyan ibn Uyayna akataja marasili zake, al-Imam al-Sha'bi akataja marasili zake, wal-A'mash akataja marasili zake na wengineo. Kisha baada ya kuzitaja kuyataja hayo majina, faqala akasema fi ba'dha shibhu ar-rih, baadhi ya hizi marasili za hawa zinafanana na upepo, sio za kutulizana, dakika mbili zimesharuka, bali akasema washibhu na shay, na zinafanana, yani zimefanana, hazina kitu chochote, yani ni kitu ambacho hakipo. Haya maneno anasema Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Qila, akaambiwa sasa baada ya kuzitoa dosari marasili za hawa na wachuoni, akaambiwa fa mursalatu Malik, unazisemaje sasa mursalat za Imam Malik, hadithi mursal za Imam Malik unazisemaje? Qala, akasema hiya ahabbu ilayya, hizo zinapendeza sana kwangu mimi, laysa fil qawmi asahhu hadithan minhu, hakuna katika hao watu wote wa marasili mwenye hadithi sahihi mno kuliko Imam Malik rahimahullah. Tafdhil ya Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattani bi marasil al-Imam Malik. Hapa kazifadhilisha kwamba katika wale watu ambao wanapokea kwenye vitabu vyao hadithi mursal, basi hakuna hadithi iliyo sahihi zaidi katika marasili hizo kuliko za Imam nani? Imam Malik rahmatullahi alayhi. Hii ni tafdhili ya kwanza. Ya pili, قال الإمام ابن المديني رحمه الله ابن المديني يكسين إذا أتاك مالك بالحديث أتكب قلتي إمام مالك حديث أككتجية مثلا بين إمام مالك أتكب قتجية حديث عن راجلين كتوك قوامت كتوك قوامت كتوك قوامت حديثي إمي توك قوامت هل قوامت حجمتا جنان halafu huyo mtu an Sa'id ibn al-Musayyab, kaipokea kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyab, huyo mtu kaipokea hadithi hiyo kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyab, na huyo mtu hajamtaja, basi nasema Imam ibn al-Madini fa huwa ahabbu ilayya, basi hadithi ya namna hiyo itakavyokuja yapendeza sana kwangu mimi, min Sufyana an rajulin an Ibrahima, kuliko hadithi atakayoipokea Sufyan kutoka kwa mtu kutoka kwa Ibrahim. Hadithi hiyo itakuwa naipenda sana kuliko hadithi itakayonijia an Sufyana au min Sufyana, kutoka kwa Sufyan an rajulin, kutoka kwa mtu an Ibrahima, kutoka kwa Ibrahim. Kwa maana mtu aliyefichwa kwenye isnadi au ambaye hajatajwa kwenye isnadi Imam Maliki, huyu inda Imam Ibn al-Madini anamfadhilisha sana kuliko yule mtu ambaye hakutamkwa kwenye isnadi ya Sufyan an rajuli an Ibrahim. Kisha kamaliza akasema fa inna Malika, kwa sababu huyu Imam Maliki lam yakun yarwi illa an thiqa, hakuwa anapokea hadithi isipokuwa alikuwa anapokea kwa watu waaminifu. Hakuwa huyu Imam Maliki anazipokea hadithi isipokuwa anazipokea kutoka kwa watu waaminifu. Kwa hiyo kama hajamtaja mtu pale katikati, wewe jua tu ni mtu mwaminifu. Hii nukta ya pili, kwamba tunaona kwamba hizo marasil ambazo zinazungumzwa zimo kwenye kitabu cha Imam Malik rahimahullah, wako katika majabali wakubwa wa ilmu kama vile Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Imam Ibn Ali ibn al-Madini. Hawa ni wanawachuoni wakubwa mno, wamezifadhilisha na wamezipa nguvu. Nukta ya tatu, wako wanawachuoni ambao wamezipokea marasili kwa wingi sana katika wanawachuoni wa Madina. Wapo, yani wako wanawachuoni wa miji mbalimbali wamezipokea hadithi ambazo mursal, watu wanawachuoni wengi sana. Tutaanza kutaja baadhi yao. Katika mji wa Madina alikuwepo mmoja anaitwa Sa'id ibn Musayyab. Katika mji wa Madina aliyekuwa anazipokea hadithi mursal kwa wingi alikuwa akiitwa Sa'id ibn al-Musayyab. Ama katika watu wa Makka, wa pili, ama katika watu wa Makka alikuwepo na wachuoni ambaye anaitwa Ata'u ibn Abi Rabah. Katika mji wa Makka alikuwepo Ata'u ibn Abi Rabah. Huyu naye katika umri wa mji wa Makka kipindi chake alikuwa akizipokea hadithi ambazo ni mursal, anazitamka Ata ibn Abi Rabah katika mji wa Makka. Wa pili, watatu, katika mji wa Misri, Cairo, Misri, palikuwa pana mtu katika wanawachuoni wakubwa, naye alikuwa anapokea hadithi ambazo ni mursal. Anaitwa nani? Anaitwa Sa'idu ibn Abi Hilal. Sa'idu ibn Abi Hilal naye alikuwa katika mji wa Masri, mji wa Misri. Sa'idu ibn Abi Hilal alikuwa akizipokea sana hadithi ambazo mursal. Pia yule yule katika mji mwingine, mji wa Sham, mji wa Sham, katika mji wa Sham tuone, palikuwa pana alim mwanawachuoni naye mkubwa anaitwa Makhul ad-Dimashqi min ahli Sham. Watu wa Sham wengi tumezipokea riwaya kutoka kwa Makhul bil kaf wal ha wal waw, Makhul ad-Dimashqi. Kwa hiyo watu wa Sham pia wanawachuoni waliokuwa pale, katika hao walikuwa Makhul ibn ad-Dimashqi, naye pia alikuwa anapokea hadithi ambazo ni mursal. Vile vile katika mji wa Basra, mji wa Basra uliopo Baghdad ya Iraq, mji wa Basra, katika watu wa mji wa Basra wao walikuwa wanapokea hadithi za mursal kutoka kwa Al-Hasanu ibn Abi al-Hasan, kwa Al-Hasan ibn Abi al-Hasan, Al-Hasan ibn Abi al-Hasan. Watu wa Basra walikuwa wakizipokea hadithi kwa Al-Hasan ibn Abi al-Hasan, na hadithi hizo baadhi yake ni marasil mursal. Wasita, baki wawili, wasita, watu wa mji wa Kufa, mji wa Kufa, mji wa Kufa, kwa mwisho wa Kufa, wao walikuwa wakipokea kutoka kwa Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, kutoka kwa Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Na hizi zote hizi, kuanzia kwa Ata, kuanzia kwa Sa'id ibn Musayyib, kwa watu wa Madina, kwa watu wa Makka walikuwa wanapokea kwa Ata ibn Abi Rabah, kwa watu wa Masri walikuwa wanapokea kutoka kwa Sa'id ibn Abi Hilal, kwa watu wa Sham walikuwa wanapokea kutoka kwa Makuhul ad-Dimashqi, na kwa watu wa Basra walikuwa wanapokea kutoka kwa Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan, na kwa watu wa Kufa walikuwa wanapokea kutoka kwa Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Wa hadhihi asah al-marasil, hizi ndizo marasil ambazo ni sahihi mno. Na Imam Malik naye pia alikuwa anapokea kwa Sa'id ibn Musayyib. Imam Malik yeye alikuwa anapokea kutoka kwa Sa'id ibn Musayyib. Kwa hiyo tunapata picha ya kwamba hii ni tawthi'a, yani kwa maana ya kwamba panaonekanwa kwa al-Imam Malik rahimahullah, kitabu chake miongoni mwa vitabu chake au hadithi alizokuwa akizitegemea zilikuwa ni mursal, hadithi ambazo ni mursal, na mursal ni katika aqsamu dhaif. Lakini tumeona hapa Imam al-Iraqi amesema ya kwamba lakini hadithi hii mursal ikijulikana makharaji yake imetoka wapi, na yule wa katikati akatajwa akajulikana, basi hadithi hiyo haina shida. Na Imam Shafi'i akakayid kwamba itakubalika hadithu mursal pindi atakayeipokea hadithi hiyo akawa ni katika kibari at-tabi'in. Kwa hiyo ipo tu hapo maneno yanayozungumzwa kuna kwa Imam Maliki katika marasilu, katika mursal zake. Hilo ni nukta ya tatu kwa kipengele hichi cha kwanza cha leo hii. Kipengele cha pili cha leo hii ni majlisu al-Imam Malik rahimahullah. Kikao cha elimu cha Imam Malik kilikuwaje? Kikao cha elimu cha Imam Malik kilikuwaje? Kana majlisu al-Imam Malik haibatan wa waqara wa ijlala. Kilikuwa ni kikao chenye haiba na utulivu na utukufu. Kikao wanachokaa watu kusoma kwake yeye kilikuwa ni kikao chenye haiba na utulivu wa hali ya juu, bali wa ijlal na utukufu. La yastati'u ahad an yatakallama fihi bi kalimatin lam yuhkam ada'aha. Hakuwa na uwezo mtu yoyote kuzungumza walau neno hata moja. Hapakuwa na uwezekano kwa yoyote an yatakallama fihi bi kalimatin lam yuhkam adaha, neno ambalo hajalitoa kwa uzuri mno au hajalifanyia uzuri, bali kama la yastati'u ahadun an yas'ala, kama kilivyokuwa kikao chake haiwezekani mtu yoyote kuuliza maswali, illa fi halin min al-adabi, isipokuwa atauliza kwa adabu, wa khafdhi sauti, na kushusha sauti ya chini. Unauliza swali lakini swali inakuwa kwa nini? Kwa adabu. Bali wa khafdhi sauti, na kupunguza sauti, kushusha sauti ya chini. Bali wa in yakuna mayasalu fi mayas'ubu, na awe lile analoliuliza liwe ni jambo ambalo ni zito, gumu, au ni jambo linatatiza kwa wenye ufahamu kiada. Wale watu wa kawaida wale kimazoea tu, wale wetu na ufahamu, jambo hilo linawatatiza usahihi wake ni upi, basi kwenye majlisi ya Malik watakiwa ukitaka kuliuliza na swali liulize kwa adabu na sauti ya chini. Tazame hii majlisi ya Malik rahimahullah, ni majlisi ni haiba, yani ukiangalia mwenyewe wapata hofu fulani, wakar, utulivu, bali sio utulivu tu, wa ijlal na utukufu. Hakuna mtu anauliza uliza maswali, atakaye uliza maswali maanake anauliza hali ya kuwa kwa adabu na sauti imepungua ya chini. Sio mtu anafikia kwenye mazingira yetu anauliza anavyotaka, kiamua kuuliza anavyotaka anauliza tu, eh. Hiyo ni majlisi ya Imam Malik. Pia vile vile وكان يقبل عليه لحضور مجلسه جماعات walikuwa wanakuja kwenye kikao chake makundi kwa makundi tahtaji bi jamaat tena makundi ambayo yamevutwa huko na kuongozwa na makundi mengine yanakuja pale min sharqi biladi wa gharibiha kutoka miji ya mashariki na miji ya magharibi wanakuja pale fayashtaddu zihamuhum ala babi dari msongamano unakuwa mkubwa sana mlangoni mwa nyumbani kwake Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi wa kulluhum harisun an ya'khudha alhaditha na wote walikuwa na pupa ya kusoma hadithi min manba'ihi kutoka kwenye chemchemu yake yeye mwenyewe Imam Malik wa ya'khudhu alfiqha min na alikuwa mtu anatamani kuichukua fiqhi min awwali muhaddith faqih kutoka kwa muhaddith faqih yani kwa maana Imam Malik jamaa baina alhadith walfiqh na haya ni kwa Imam al-Khatib al-Amidaj Imam al-Khattab alikuwa na sharehe sura ya Bidao ametaja maelezo kama haya kwamba katika kitu ambacho ni mukhillun lin-naqs katika kitu ambacho kinatia upungufu kwa mtu ni mtu akajikita kwenye ilmu alhadithi alafu akajinyima upande wa ilmu ya fiqh au mtu akajikita kwenye ilmu ya fiqh alafu akajikosa katika ilmu alhadith mbora kati hawa ni yule ambaye jamaa bainahuma amekusanya vyote viwili ana sehemu katika ilmu alhadith na ana sehemu katika ilmu alfiqh kwa hiyo ni sehemu ya upungufu kuta mtu ana ubobezi mkubwa kwenye masaa ya fiqh lakini kwenye hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ma inda ushe au mtu anafahamu ilmu ya riwaya ilmu diraya masaili ya isnadi masaili ya simbati masaili takhrijati na vinginevyo lakini kutoa elimu ya fiqh kwenye hadithi hizo hawezi hii ni naqsu al-Imam al-Khatib al-Imam al-Khattab kwenye sharh ya sunan al-Bidaw ameeleza anasema huu ni upungufu nzuri yule ambaye anakusanya baina ya hadithi na fiqh katika ilmu al-hadithi anatoa umu wa hadithi anatoa fiqh Sayyid Imam Malik alikuwa katika hao wamekusanya baina alhadith na vile vile wamekusanya baina alfiqh. Tofumfano kama Imam Abu Hanifa. Al-Imam Abu Hanifa yamejikita sana katika ilmu ya nini? Ya fiqh. Allah kumfunulia sana kwenye ilmu ya fiqh. Hapakuwa kwake na sehemu ya maneno kunako elimu ya hadith. Tayeb, kwa hiyo walikuwa kimuingia makundi kwa makundi Imam Malik. Yakatoka mashariki mwa ardhi na magharibi. Na makundi hayo yanakithiri kwenye mlango wa nyumba yake. Kila mmoja anataka ichukue hadithi kutoka kwenye chemchemi yake. Aisikie mwanzo. Nafahamu miaka hiyo au kipindi hicho. Ni miaka mingi sana. Kwa sababu katika faida kubwa ni kwamba. Maimamu hawa nne. Mpumisima Imamu Abu Hanifa. Imamu Malik. Shafi'i. Ahmad ibn Hanbal na imamu hawa nne wawili wamezaliwa karne ya kwanza baada ya kufahamu ile karne ya kwanza na wamekufa karne ya pili wawili waliobakia wamezaliwa karne ya pili wamekufa karne ya tatu yani maimamu wawili Abu Hanifa na Imam Malik wamezaliwa karne ya kwanza Abu Hanifa na Imam Malik kwa zamani za ama Imam Malik na al-Imam Shafi na al-Imam Ahmad wao wamezaliwa karne ya pili na wakafa kwenye karne ya tatu kwa Imam Abu Hanifa na al-Imam Malik wamezaliwa karne ya kwanza wamekufa karne ya pili na al-Imam Shafi na al-Imam Ahmad wamezaliwa karne ya pili wamefariki kwenye karne ya tatu kwa hiyo ni muda mrefu sasa kipindi hicho hapakuwa na haya mambo kama ya kwetu haya siku hizi au sasa kama mtu anakaa kwenye maiki speaker zimekaa hapakuwa hivyo ilikuwa ni amru saf yani kila mtu anataka msikilize pale pale sauti yake watu ni wengi kutoka mashariki na magharibi watu ni wengi kwa hiyo kila mtu anagombania asikie yeye mwenyewe sio ampate mumli pia vile vile inasemwa ya kwamba kana ingajana sali alhadithi qali alikuwa inasemwa kwamba Imam Malik alipokuwa akikaa kwa ajili ya kuwahadithia watu ilmu alhadith, anasema liyaliyani minkum dhawul ahlam, wanikurubie wenye ufahamu miongoni mwenu. Wakurubie hapo wale watu ambao wana ufahamu na akili, ndio wawe karibu na mimi hapo wasogee. Alikuwa anasema hivyo. Bali vile vile anasema ya kwamba wakana idha jalasa jilsatan, alikuwa pia akikaa kikao, la yatahawalu anha, habadilishi huo mkao, hatta yakuma, mpaka atakaposimama. Alikuwa Imam Malik akikaa kwenye kikao, maana yake alikuwa analetewa kiti kama vile firash, kama vile godoro fulani, anawekewa hapo mbele, analikalia, habadilishi mkao huo mpaka atakaposimama. Mama yuhadith, vyovyote atakavyohadithia, maadama fi jilsati ilmi, muda wa kuwa yupo kwenye kikao cha ilmu, alikuwa habadilishi. Mpaka ipo habari ya kwamba inatajwa kwamba Imam Malik rahmatullahi alayhi alikuwa akikaa kwenye majlisi ya ilmi, wanakuja mpaka hawa ambao tunawaza hawa mjusi ambao tunaruhusiwa kuwaua wale wope wope wale, anakuja anadondoka kwenye kichwa chake kalansua au kama ni kiremba na kofia, anaingia kwenye nguo yake hata kisiki, anapita anaingia, au kutoka huko chini yule anaondoka zake, wala hata kisiki, wala hamtoi wa ayuke kwa hafanyi. قال يحيى بن يحيى الأندلسي رحمه الله رحمة الله عليه، أنا سيما يحيى ابن يحيى الأندلسي، قال ابن قعنب، أنا سيما ابن قعنب، أنا سيما ابن قعنب، ما رأيت قط أشد وقارا، سيواهكم وونا كاموي، أنتم من يوتوليف أنو من مجلس مالي، سيواهكم وونا واتو au sijawahi kuona utulivu mkubwa mno unaopatikana min majlisi Malik kuliko kikao cha Imam Malik. Laka anna at-tayra ala ru'usihim, kana kwamba waliokaa pale kuna ndege juu ya vichwa vyao wamekaa vile. Yani hata wale waliokaa waumini wenyewe wanafunzi nao wanakaa kwa utulivu kama shekhe ndio yuko hivi, habadilishi mkao, hageuki geuki, katulia vile vile. Unadhani wanafunzi watakuwaje? Haya maneno anasema Ibn Qa'nab. Bali Imam Malik katika jilsa lake, wakana yara rajula yaktubu indahu, alikuwa pia anaweza kumwona mtu anaandika, yani anasomesha mtu anaandika, anazungumza anaandika, anazungumza anaandika. Fala yanha, hamkatazi kabisa, kama alivyofanya nani rihlatul Imam Shafi, kama ni safari wa mshafi kwenda kutafuta ilmu. Lakini sharti lake, la yarudu alayhi wala yurajiu, harudi hata yarudi yale maneno wala atumwambie afanye mraja. Akisha zungumza kazungumza basi, wewe unaandika, wewe unaandika, hamkatazi wala hamkaripi wala hamrejeshi wala hamrudishi yale maneno wala mwambie baadaye afanye wafanye muraja au ayarudie yale maneno yote kwa ujumla, afanye kama alivyofanya nani al-Imam Shafi rahimahullah alipokuwa anaandika kwa mati. Malik anamuona mtoto mdogo anafanya hiki kitendo, kwa nini anafanya hivyo mtu? Basi na Malik akaendelea kusomesha. Mwisho darasa akamwita, nimekuona kwenye darasa langu nasomesha au nachezea mate. Akasema hapana, nilikuwa sichezei mate, nilikuwa Imam Shafi ni mdogo. Akasema sikuwa nachezea mate, bali nilikuwa naandika. Unaandika nini? Kile chote ulichokuwa unakizungumza. Sema tu ningekuonyesha ulichokuwa nakiandika, ulichokuwa nakisema, sema tu mate haya kauki, yani mate hayawezi kukaa muda mrefu. Lakini ukitaka nikuhadithie yote uliosomesha nitakwambia. Malik kashangaa, unaweza kaza? Naam. Na yalla hati mshafi kaza kuleta ile isnadi zote, riwaya zote zinasoma kwa Imam Malik zote. Imam Malik alimpenda sana Imam Shafi. Kwa hiyo hawa mashafi wenye mali ya Shafiia walimwona Imam Malik rahmatullahi alayhi. بل إمام أحمد بن حنبل كسوق إمام شافعي. إمام أحمد بن حنبل كسوق إمام شافعي. أنتم أنا تقول يوم كمبين إن شاء الله تونا منين المالكية مذهب يا مالكية وأنا في فخاريش قد كما ذهب ياو يا كفيقه كتكوبان دم نسيري كما هي كنا كهوا ما إمام وتها. كي إمام شافعي إمام مالك أنا كونه نعندك لكنه كتاز أنا كونه إني أنا قاتنا أنا كوني ليزا unaendelea kuandika lakini hukaripi isipokuwa tuharudia haya maneno. Maana yake ishara haya maneno ni kwamba alikuwa anapendelea nini? Yaani anaposomesha kila mtu awe anamsikiliza. Sasa watu tofautiana, sio? Kuna watu wana speed ya uandishi. Yaani unachokiandika unachokizungumza anaandika na anadhibiti chote. Kuna mwingine hifadhi yake ni dhaifu. Hakadha kana Imam Malik. Pia vile vile wakana alkibaru wasigharu walfuqaha wa ghayru fuqaha fi majlisihi lililmi sawa, walikuwa watu wakubwa na wadogo na watu wenye ilmu na wasio kuwa na elimu kwenye kikao cha ilmu cha Imam Malik wote wako sawa sawa, hatangulizi yoyote mbele eti kwa sababu ya utukufu wake na elimu yake, wala hacheleweshi ule mdogo mno. Nyote kwenye kikao changu cha ilmu ni sawa sawa. Sio kwa sababu wewe tulisoma wote labda halaka shajoka yako. Shajoka yako. Au waletwe mbele ya la. Majlisi Imam Malik ilikuwa iko hivyo. Wakubwa na wadogo, wenye elimu na wasio na elimu, kwenye majlisi yake wote nini? Ni sawa sawa. Qala Ibn al-Mundhir. Anasema Imam Ibn al-Mundhir. Kanat li Malik halqa. Alikuwa Imam Malik anacho kihalqa, ule mzunguruko wa watu wanapokaa. Yujalisu fiha fuqaha al-Madina. Wa lam yakun yuwassi' li ahadihim. Kanat li Malik halqa. Alikuwa na halqa yake ambayo walikuwa kikaa kwenye hiyo halqa pia mafuqaha na wachuoni wakubwa wa mji wa Madina. Wa lam yakun yuwassi' li ahadihim. Na alikuwa hampi nafasi yote mmoja wao. ولا يرفع ولا هم ينوي يدع احدهم يجلس حيث انتهى به المجلس. انا مواجه يويوتي كاتيا واو اكاي pale pale napotaka hata kama atakaa mwisho kikao huko atakaye sio yule bwana shekhi bwana usikae huko nyuma bwana njoo kae huko nyinyi mashekhi hamtaki ukae huko nyuma bwana njoo mkae huko kwenye majlisi ya Malik ilikuwa haiko hiyo bali vile vile majlisi ya Malik وكان يكره ان يستزيده انسان من حديث او سؤال فقهي. alikuwa anachukia mtu kumtaka ziada ya maelezo kwenye hadithi au swali la kifiki. alikuwa anachukia sana mtu kumtaka ziada ya hadithi au swali la kifiki. na ikiwa mtu huyo atavuka mipaka hiyo akafikia kumtaka ziada aqabahu anamwadhibu. يقول اسماعيل القواريري رحمه الله عليه anasema اسماعيل القواريري anasema دخلت على مالك فسالت الحديث فسالت الحديث nilienda kwa Imam Malik nikamuulizia kuna kwa hadithi fahaddathani kani hadithia hadithi la kani hadithia adunnuhu 12 حديثا نظنيا ان حديثي كما حديثي 12 حديثي زوت زياده فاستزدته نكمتك زياده كده بس انت كوزيديش كده كبطا زياده هيزو كيفنا حديثي امام مالك وسودان قياما على راسي ورينز ويلي مسوما نيمات watu mablaki wa nasoni pembeni yake. Yule bwana Ismail Qawari anasema pale niliposema tu anizidishie niongezee, fa idha hum hamaluni, ghafla wakanibeba, wa akhrajuni min dari, wakanitoa nyumbani kwake, farama ubi ila tariq, wakanitupa barabarani. Endo una adabu isi mwalimu, najua kwamba hapa atakupachukua hizo ondoke, akupa hizi chukua ondoke. Sasa wewe nataka kazidi kidogo. Tungeongea, tungeongeza hapo kidogo. Una adabu aliyokuwa nayo. Bali qala Abdul Razzaq kisha kidogo tena baina nahnu fil masjid al haram qila lana kipindi tulipokuwa msikiti wa masjid al haram Makka tukao tumekaa sisi na sema Abdul Razzaq tukaambiwa hadha Malik yule bali man Malik tukamuona falakhalnahu dakhilan min babi bani Hashim tukakutana naye anaingia kwenye mlango wa bani Hashim milango ya msikiti yote ya Makka na Madina na Majima babu salam babu kadha hivyo kila mlango na jina lake pale kwa nje kwa ndani pia unaona kwa wakati mwingine lakini kwa nje ndio imeandikwa sana kwa hiyo tukakutana naye anaingia mlango bani Hashim wa alayhi ridaun wa qamisun sal'ani amevaa rida na kanzu ya watu wa sal'an manake Yemen kavaa kanzu ya Yemen fatafa bil bayt akafanya tawaf katika Kaaba wa kharaja nahiyat as-safa akaelekea upande wa mlima wa Safa fa salla rak'atayn kana kasalla rak'a mbili thumma ihtaba kisha kafa akafunga habwa ile ya miguu ya kujizuia kukaa hivi falamma faragha alipomaliza kufanya aliyofanya ihtawashnahu tukamzunguruka kama yasna'u ashabu alhadith kama wanavyofanya watu wa hadith tukamzunguruka watu kwa ghafla falamma jalasna tulipotulizana sasa kukaa vile vizuri kama min bainina kalmughdhabi akasimama kama vile kakasirishwa kainuka kondo kazali ha habaki tena imekuaje fajina mashaikhana tukawaendea sisi mashaikhe zetu huko tukawaambia sisi tumekwenda kwa Imam Malik kutufanyia hivi tumemzunguruka tusoneshe ana yuka mondoka zake faqalu wakasema fi'la fa'altum la yahtamiluhu Malik mlichokifanya hawezi kukivumilia Imam Malik hawezi ndio maana kaamua kuondoka falamma kana min alghadi ilipokuwa siku ya kesho yake jina wahidan wahidan tukaenda mmoja baada ya mwingine wa alaina sukunu tukiwa kwa utulivu sana fahadathana akatuhadithia ilmu alhadith waqala akasema alladhi fa'altum amsi mlichokifanya jana fi'la sufaha ni kitendo cha wapumbavu wa akili kwa sababu hii hapa tuko haram Makki watu ni wengi mchaji kusanya hapa nataka mnionyeshe kama mimi ni mtu mwenye elimu sana watu wote wajae hapa kitendo cha watu wasiokuwa na akili hivi ndio tunatibu mmoja mmoja na hadithiwa mchokifanya ni kitendo cha masufaha sio kuchukua hii habari ukaangalia mazingira ya leo subhanallah wanapima kwamba watu walikuwa na ikhlasi kubwa kwenye matendo yao nakuta leo hii sisi tufurahia jam'u nnas tufurahia kukaa kwenye watu wengi tufurahia watu kutukusanyikia waje wengi 50 wasijisheni bwana wewe 100 bwana wallahu musta'an kaza sala kamali sabila izati hivi ndivyo ambavyo Imam Malik ameipita elimu amepita njia ya kuitukuza elimu bali na kumnyanyua mwenye elimu amefanya hivi ili watu liyamdhura an-nas ila dini Allah ili watu waitazame ile dini ya Allah na sunna ya mtume waitazame kwa mtazamo wa utukufu na adabu wasije wakiona elimu kama vile karanga tunapenda peana. Unajua karanga basi. Kama unataka kununua unapewa. Utakununua tukiwa tunakupa kwa 3-4. Lakini jamu unataka kununua ndio hizo. Na ukiwa unataka kununua ndio stani. Wewe ndo kazaki. Sasa Imam Malik anayafanya haya ili watu waitazame dini ya Allah subhana na sunna ya mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam mtazamo wa utukufu na adabu. Hii ni sehemu ya pili ya leo hii katika mazungumzo. Hivi ndivyo ilivyokuwa majlisu ilmi lil Imam Malik. Wanahudhuria watu wakubwa, wadogo, wenye ilmu, sio na ilmu na wote wanaingia kwa adabu na wote kwenye daraja lake, kwenye kikao chake wako sawa sawa. Vikao vyao wanavyokaa ni kama vile vikao ambavyo kwenye vichwa vyao kuna ndege wametulizana. Yeye mwenyewe anapokaa pale habadilishi mkao. La tahawu habadiliki, yuko vile vile. Kuonyesha namna gani alivyokuwa akibajil na kuitukuza ilmu na kutukuza kile anachokiwaambia, anachowaeleza watu kuna kwa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nukta ya tatu ya leo hii, kitabuhu almusamma bilmuwatta'i, kitabu chake kinachoitwa almuwatta, kana kitabu kinachoitwa almuwatta, almuwatta kitabu. Kitabu hichi idha dhukira almuwatta dhukira bihi Imam Malik, yani popote pale utakaposikia muwatta basi jua huyo ni Imam Malik. Akitajwa Imam Malik, maana yake kimetajwa muwatta, kwa maana viwili hivi ni zenye kulazimiana misiri ya kitu na kivuli, na kivuli chake, kama ulivyokuwa wewe na kivuli chako. Ikitamkwa kivuli, maana yake wewe upo, na ukitamkwa wewe, maana yake kivuli kipo. Ndio mfano wa kitabu cha Muwatta na Imamu Malik, hawapishani hapo. Wa hadha alkitab, hichi kitabu ndugu zangu ni a'zamu marji'in fi 'asrihi wa aqdamu, ni kitabu chenye yani, ni kitabu ambacho ni marejeo makubwa sana kwenye zama zake, na ni kitabu cha kale mno kuliko Sahih Bukhari, kuliko hata Sahih al-Bukhari. Hizi zote zilizokuja Sunan ya Abu Daud, Sunan al-Tirmidhi, zote hizi Muwatta ni ya kale mno kabla ya wao. Ni kitabu chenye yani, ni kitabu ambacho ni a'zamu marji', ni chenye marejeo, yani ni kitabu ambacho ni marejeo makubwa katika zile zama zilizokuwepo Imam Malik, bali wa aqdamu, ni kitabu pia cha kale mno, cha zamani mno. Qala al-Qadhi rahimahullah, anasema Imam al-Qadhi, lam yu'tana bi kitabin min kutub al-hadith wal-ilm, hawajakitilia umuhimu kitabu miongoni mwa vitabu vya hadithi na elimu, i'tina'an nas bil muwatta, namna walivyokitilia umuhimu watu kitabu cha Muwatta, yani dunia hii hawajapatapo kitilia umuhimu kitabu cha hadithi na kitabu cha ilmu kama walivyokitilia umuhimu kiwatu kitabu cha Muwatta. Akasema al-Qadhi, fa inna al-muwafiqa wal-mukhalifa, kwa hakika yule mwenye kukubali na yule mwenye kupinga, ijitamaa ala taqdiri, walijikuta wote wanakitukuza kitabu hicho. Wale wapingaji na wale wenye kukubali, wote wakajikuta wamejikusanya, yani wamekubaliana juu ya kukitukuza kitabu hicho, watafudhili na kukifadhilisha, wa riwayatihi, na riwaya zake kuzitanguliza, wa taqdimi hadithihi wa tashihihi, na kuzitanguliza hadithi zake na kuzisahihisha. Umejikuta watu wako hivyo. Leo hii unaweza mathalan tuchukulie mfano ibadhiyun, maibadhi hawa tunaowaona katika dunia, Allahi rabbil alamin, leo hawakubali Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, hawakubali Sahih Bukhari wala Sahih Muslim, wanaona vitabu hivi ni vitabu ambavyo vimekuja kufarikisha umma. Wao wanaona kitabu kikubwa kwa wao ni Musnadu Ar-Rabi', Musnadu al-Imam Ar-Rabi' ndio kitabu kikubwa kwa wao, kina nguvu. Lakini zama za Imam Malik, wale wapingaji, watu wenye kupinga kwa kweli da'wa, wenye kupinga Uislamu, wenye kupinga mambo ya hadithi na vinginevyo, wenye shubha mbalimbali, wote wakajikuta kwenye mlango wa kukitukuza kitabu hichi, wako sawa sawa na wale watu ambao wanakikubali. Ma maana al-Muwatta? Nini maana ya Muwatta? Nini maana ya Muwatta? Al-Muwatta lughatan al-muzallal wal-mumahhad. Muwatta kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni chenye kudhalilishwa, kilichodhalilishwa na kunyongeshwa. Inaitwa Muwatta na al-mudhallal. Man li bisayrika bil-mudhallali, تمشي الهوينا وتجيف الأول من لي بمثل سيرك بالمذلل تمشي الهوينا وتجيف الأول كي مثلا وربك سيما رجل موطأ الأكناف رجل موطأ الأكناف أي رجل أسله الأكناف كمانا mtu ambaye nyumba ya mtu ambaye nyumba yake ime nyumba yake inakanyagika anna jawaniba darahu anna jawaniba darihi wati'atu pembezoni mwa nyumba zake kumebonyezeka bonyezeka kumekanyagwa kanyagwa ndio rajulun muwatta'ul aknaf wakiwa na maana waarabu akisema hivyo maana yake nyumba iliyo pembezoni mwake imekanyagwa kanyagwa maana yake ni nyumba inayoweza kuingilika kwa wepesi nyumba ambayo inaweza kuingilika kwa wepesi si imekanyagwa kanyagwa sasa hiyo ndio maana muwatta muwatta ni kitu ambacho kimedhalilishwa kimekanyagwa kimepondwa pondwa kwa upande sasa wa majazi kimajazi maana yake ni kwamba mtu yoyote hawezi kupata ugumu wa kukifikia hataweza kupata ugumu bali ni kitu chepesi sana au ni mtu mwepesi ndio majazi kwamba kumuendea yule bwana hamna ugumu wala uzito wowote ni mtu mwepesi kumfikia mtu mwenye tabia njema nzuri ni mtu mwenye ulaini mwenye upole anafikika yule ndio kitu kilichokanyagwa sasa kitu kimekanyagwa na hakina thamani tena maana kila mtu anakikanyaga anakikanyaga na kimekubali kukanyagwa maana yake ni kitu dhalili kitu laini kitu sio kigumu wewe unatakanyaga jiwe likadumbukia ardhini jiwe lile kubwa lile limesimama hivi useme tu likanyage lile ardhini wewe lakini mpaka umechukua kijimti jani umelikanyaga maana yake umelikuta lile jani lenyewe ni jepesi na ni laini ndio maana umelikanyaga limefika mpaka chini kwa hiyo neno hili muwatta likachukuliwa hivyo kwa maana ya kwamba kitabu hiki kimeitwa muwatta ay almudhallal mawriduhu maana yake ni chepesi kukiingia laini sana kukiingia hakuna mtu anayeweza yani anayeweza kufikia kwamba akapata uzito na kizuizi kukiingia kitabu hicho ni kitabu chepesi sana kikaitwa muwatta hii ndio maana muwatta muwatta ni kile kilichokanyagwa kilichodhalilishwa na ni chepesi kuingilika ndio maana muwatta kwa hiyo kukifahamu ni chepesi kukihifadhi ni chepesi laini tu kuzielewa isnadi zake ni sahlan muwatta huyu tayib hiyo ndio maana ya muwatta lakini pia rawa Abu al-Hasan ibn Fihr au ibn Fihr an Ali ibn Ahmad al-Khalanji rahmatullahi alayhi sema Abu al-Hasan سمعت بعض المشايخ يقول ممن يوسفيه بعض المشايخ ونسيما قال مالك كما هو مشايخ ونسيما إمام مالك لسيما عربت كتابي هذا نلكذيريش نككيونيش نككفكيش كتابو تشانويشي على 70 فقيها ووانواتشووني 70 من فقهاء المدينة كتك ووانواتشووني المدينة فكلهم واطأني عليه na kila mmoja aliniwafiki katika kitabu hicho alinikubalia na mashaallah kitabu kizuri kinafaa kusomeshwa kinafaa kisitungwe kinafaa kitawanywe fasamaituhu almuwatta nikakiita kitabu hicho kitabu changu ni muwatta kwa sababu kimekubaliwa kimewafikiwa na wanachuoni 70 na hii ibara hii ya muwatta ya tayari maelezo haya ameitamka yeye mwenyewe Imam Malik hakuna mtu mwingine yote ambaye ameinukuu وروي أن مالك لما أراد أن يؤلف بقي متفكرا ينطقلوا بيا قام امام مالك alipotaka kutunga kitabu hichi alibakia kitafakari fi ayi ismin yusammi ta'alifa ni jina gani akiite kitabu chake ni jina gani akiite kitabu chake alikaa muda mrefu sana قال نسيم امام مالك فننت نكلالا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم نكمونا متوم عليه الصلاة والسلام فقال لي فان يبين متوم وطئ للناس هذا العلم إذا elimu hii kwa watu لكن متوم يكمواس kwamba andika hichi kitabu watu wapate ulaini na wapate wepesi wakufahamu na kujua suna za متوم صلى الله عليه وآله وسلم طيب سوينا دانا قوانا فكرين طيب baada ya kipindi hicho al-Imam Malik yeye ndiye wa kwanza kutunga kitabu na kukiita Muwatta yani yeye ndio wa kwanza kutunga kitabu na kukiita Muwatta au kuna watu wengine walimtangulia jawabu ni kwamba al-Imam Malik alitanguliwa kabla yake na mtu mmoja anaitwa katika maulama anaitwa Abdul Aziz al-Majishuni Abdul Aziz al-Majishuni rahmatullahi alayhi fa innahu awwal man sannafa muwatta ndiye mtu wa kwanza kutunga kitabu kinachoitwa Muwatta al-Imam Abdul Aziz al-Majishuni Imam Malik قد استحسن مالك صنيعه الپند سنه ولا utunzo kile kitabu وقال كما ما احسن ما عمل uzuri ulioje kwa hicho alichokifanya huyu ndugu yangu walau kuntu ana la badatu bil athar لو ningelikuwa mimi basi ningeanza na athari za mtume صلى الله عليه وسلم na riwaya za mtume صلى الله عليه وسلم ثم إن مالكا كشفي من مالك عزم على تصنيف الموطأ أليازمي قتون كتاب الموطأ أليويك ما أزمي وآيو وقرر أن يقوم بجمع كتاب أكاكبالي أو أكاثبتي شهيرو كامبا أتسممي جامبو لكو كيكساني كتاب تحتوي أبوابه أو تحتوي أبوابه سحال أخبار كتاب يتو كتاكوا كيميزنغروكوا kimekusanya habari zilizokuwa sahihi maazimio yake alikuwa hayo wa amala ahli almadina na kitabu hicho kitakuwa kimekusanya habari na yale waliowafikiana watu wa Madina katika wanawachuoni fi abwabil fiqi katika mlango wa fiqi akaweka maazimio hayo mamali kwamba atakusanya kitabu ambacho kimekusanya milango ambayo ni ina habari sahihi kitabu ambacho kina habari sahihi bali hiyo hivyo sio hivyo tu bali kina a'mal ahli al-Madina wa amal ahli al-Madina kimekusanya pia zile fiqhi ile fiqhi iliyotamkwa kwa watu wa Madina na wanawachuoni wa mji wa Madina baada ya hapo ya kutunga yeye thumma sannafa akitunga kitabu chake cha Muwatta wa atamma akakikamilisha وجوده في مدة طويلة akakiweka vizuri lakini kwa muda mrefu ulipita akatunga kile kitabu cha Muwatta baada ya hapo kutunga kitabu chake hicho kapata kabula alhamdulillah watu wakipenda wakisoma na vinginevyo fa'amila man kana fil madinati yawma idhin min alulama almuwatta'at wanawachuoni nao katika mji wa Madina nao wakaona kumbe Muwatta ndio jambo la mjini sasa kumbe bwana Muwatta na ukiwa katunga muwatta'at vitabu kila kitabu muwatta kila kitabu muwatta kila kitabu muwatta faqila li malik imam malik akaambiwa shaghalta nafsaka bi'amali hadha alkitab umejishughulisha nafsi yako juu ya kitabu chako hicho muwatta wa qad sharakaka fihi an-nas na watu wameshirikiana na wewe kutunga kitabu kama hicho kwa umejichosha tu shekhe Yani umejitia taabu kutunga Muwatta ukategemea kwamba sasa wenzako nao wametunga sasa. Kila aliyetunga Muwatta, kila aliyetunga Muwatta. Imam Malik anaambiwa hayo maneno. Tena akaambiwa wa amilu amthala. na wamefanya mfano wa hicho hicho muwatta achako vile vile utunzi wake wameenda hivyo hivyo. Faqala Imam Malik akasema, wanachuoni hao sio watu ambao vifua vyao vimejaa qaihan wa qadida, vimejaa usana chuki. Akasema ituni bima amilu, nileteni vile ambavyo wamevifanya, nileteni na mimi nikafaidika, nileteni. Fautiya bidhalika fanadhara fi, akaletewa vile vitabu akatazama ndani yake. Waqala akasema maneno yake mashuhuri kabisa, la ta'lamunna annahu, wallahi mtajua tu nyinyi kwamba, la yartafi'u illa ma urida bihi wajha Allah, hakitonyanyuka isipokuwa kile ambacho kimekusudiwa uso wa Allah subhanahu. Hakitonyanyuka kitabu kikabakia milele na milele, wakakisoma watoto wa leo na wakesho na miaka na makarne yajayo. Illa ma urida bihi wajhu Allah ta'ala, isipokuwa kile kitabu ambacho kimekusudiwa ndani yake uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Abd al-Barr, kwenye maelezo sasa Ibn Abd al-Barr yakasema, fa ka'annama, yani namna alivyosema Imam Malik, fakaannama, basi ni kana kwamba, ulqiyat tilka alkutubu bil abar, kana kwamba vile vitabu vyote vilidumbukizwa katika visima, kama vile ilifanyika hivyo. Yani vitabu vingine vyote, muwataati zingine zote, fakaannama ulqiyat tilka alkutubu bil abar, kana kwamba vilidumbukizwa vyote kwenye kisima. Wama sami'tu li shay'in minha, na sijapata kusikia chochote miongoni mwa hizo vitabu, baada dhalika yudhkaru, baada ya hivyo kinatajwa. Sijapata kusikia kitabu kingine chochote kinatajwa baada ya hayo maneno ya Imam Malik. Walihadha, na ndio maana akasema, na ndio maana mpaka leo hii la yudhkaru almuwatta'u, haitotajwa, hakitotajwa kitabu cha muwatta illa dhukira ma'ahu Malik, isipokuwa atatajwa pamoja na Imam Malik rahmatullahi alayhi. Ma kana lillahi baqi, kilichofanywa kwa ajili ya Allah kitabakia milele. Wa ma kana li ghairihi yadhmahi, na kilichojengwa kwa asiye kwa Allah subhanahu, kwa kujiona kujifakharisha, kitanyauka na kitapotea. Matendo yanayofanywa kwa ajili ya Allah yanabakia. Leo hii sisi tunacho kitabu cha muwatta, vimejaa tele, wale wa muwatta yao yote imepotea. Idhu mahallat, ni lini, mata kamu na tasnifu almuwatta, ni lini kilikamilika kitabu hichi kutungwa, kitabu cha Imam Malik hichi? Mata kamu na tasnifu almuwatta, ni lini kilikamilika kutungwa kitabu cha muwatta? الأقرب الله أعلم قول اليقوى قريب منه أنه كان بين المالك كم من تدوين أليكمليش ككتون إيش كتاب سنة 59 و100 مواك ميامود همسين نتيسة بعد وفاة المنصور بعد يكوف خليفة المنصور إنه أقرب قول اليقوى أقرب قريب زيد مواك ميامود خمسين na tisa baada ya kufa mtawala anayeitwa Al-Mansur. Wa kana umru Malik hina ili, na ulikuwa umri wa Imam Malik kipindi hicho 66 sana, miaka 66. Unaona, ndio umri. Pamoja na kwamba kuna wengine wanasema alitunga akiwa mbele mdogo na vinginevyo, lakini haya ndio maneno ambayo ni akrab, yako sahihi zaidi, yako karibu mno. Akhiran, jambo la mwisho kwenye hii pointi ya tatu ya nne ya leo hii, qala Darawardi, anasema Imam Darawardi, kuntu naiman fi rawda baina qabrin wal minbar, nilikuwa mimi nilala kwenye rawda pale Madina msikitini, pana kitu kinaitwa raudha. Raudha anasema ni ipo katikati baina ya kaburi la mtume na mimbari ya mtume pale katikati. Na raudha ni sehemu ambayo wanasema ndio janna ya Firdausi iko hapo, yani maeneo hayo sehemu ya raudha pale na Firdausi al-a'la, pepo ya Allah Firdausi iko hapo. Yani ukiwa kwenye raudha pale ni mithili hapo juu hapo ndio kuna Firdausi al-a'la. Ni sehemu ambayo anamwambia ndugu yangu huyu bwana, ni sehemu ambayo watu hawakauki. Shekhe na kusali tunaswali ndo pale sasa. Uko kote mta tajiachia tu hivi, tasali na kutaka. Lakini kwenye raudha pale waweza swali umekaa hivi. Paka kibla unapinda wakati mwingine. Jinsi watu wanalala pale watu pale. Madina. Kuna kapeti fulani kama la kijani kipindicho naenda mimi napita. Kuna kapeti la kijani fulani limepigwa pale. Ili mtu asipotee. Ni sehemu ndogo, sio sehemu kubwa sana. Wa Hindu, Indonesia, wa nani, wa Malaysia, wanalala hapa. Sasa yuki lala pale, wanalala peponi, sijui. Lakini, yani akitoka mwenzake pale, kana kwamba anamwambia niachie na narudi sasa hivi nachooni. Akija mtu mwingine hukubaliki. Kitu kama hivyo, yani katika watu kutasabu pale alkhair. Sasa ad-Darawi anasema nilikuwa nimelala mimi kwenye raudha na yeye alikuwa katika watu wenye kulala, nilikuwa nimelala na yeye sasa. Katika wanaolala siku hizo Kihindi na Darauri naye alikuwa amelala baina kabri na mimba. Faraaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nikamuota mtume. Kadi kharaja min al-qabri, ametoka kwenye kaburi. Muttaki'an ala Abi Bakr wa Umar, amemwegemea Abu Bakr na Umar. Thumma raja, mtume akarudi zake kaburini. Fakumtu ilayhi, nikasimama mimi. Yani mtume kama vile amerudi. Nikasimama, fakultu ya Rasulullah, nikamwambia ewe mtume wa Allah, min aina jiita, umekuja kutoka wapi? Qala, nasema madaitu ila Malik ibn Anas, nimepita kwa Malik ibn Anas. Fa aqamtu lahu sirata almustaqim, nikamnyoshia njia iliyonyooka, nikamnyoshia hii ndio njia iliyonyooka. Atarudi ndio tole na utai. Kwamba mtume alimpitia Imam Malik akamwambia hii hapa pita, hii ndio njia iliyonyooka. Wafundishi wa ilmu alhadith, weka kitabu chako cha Muwatta hicho, waelekeze watu sunna yangu. Basi Tarawih alipoambiwa hayo, haya alipokuja kuamka sasa, fa ataitu Malik, nikamwendea Imam Malik. Fa asabtu huyu dawinul Muwatta, nikamkuta kipindi hicho ndio yuko anatunga kitabu chake cha Muwatta. Fa akhbartuhu bil khabari, nikamwelezea nilichokiota. Fabaka, Imam Malik akalia. Hii ni ada ya maulama na kupewa bishara vitu vya khairi. Sio tuna takabburu na vinginevyo. Nafahamu ile audio maarufu, audio maarufu sana ya mwanamke wa Kijazairi wa Kialgeria. Ipo kwenye mtandao hadi audio maarufu. Mwanamke alimpigia simu Sheikh Al-Albani rahimahullah. Kamwambia ya Sheikh ma'adhiratan, na naomba nielezee jambo langu. Sema yalla marhaba. Elezee. Mimi ni mwanamke atokea siku wapi na wapi na hivi, haya ndio. Nimeota natembea barabarani usiku, nikakutana na mzee au nikakutana na mtume alayhi salatu wasallam. Akamwelezea wasifu wa mtume, tukapishana naye, akaenda akapita. Nikakutana na mzee mwingine anapita nyayo zile zile za mtume alizopita, kila hatua na mtume anapita hapo. Faidha huwa anta, yule mtu ule mmoja ule mzee wa pili ndio wewe Sheikh Albani. Kilio kikaanza na simu akakata, na simu akakata hapo hapo. Kilio cha Sheikh Albani na kisio cha kilio nalia rahmatullahi ta'ala alayhi. Hizi ni bishara ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazitanguliza bishara kwa waumini dunia. Ziko hizi kama mtume alivyowaambia masahaba, yeye ndio yenye kuwabashiria watu duniani mambo ya kheri baada ya kupita ile jeneza. Kwa hiyo hata huyu hizi habari ziko nyingi, hadith wala harf, ziko nyingi mno za bisharati za misili kama hizi. Kwa kheri ya mtu na takwahu ya ucha mungu wake, watu wengine wanaota kwa yale alikuwa anayafanya. Yako iko mifano ya watu wanaota fulani kafa, kisha namuuliza nini umekikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala huko? Anakuta malipo mazuri, ana malipo alichokipata. Kwa hii mifano ipo na maelezo haya hapa. Kwa hiyo hii ni tautia, yani hii habari ambayo nimeitamka hapa ya Ibn Daraurdi ni tautia ya sanaa ulama ya al-Muwatta ya kusoma kesho. Yani namna gani wanawachuoni wamekisifu kitabu cha Muwatta. Kwa hiyo ni tautia, inaitwa bara'atu al-istihlal. Kwamba wanawachuoni pia hicho kitabu cha Muwatta wamekisifu. Kwa hiyo maana yake lazima tujue manzila ya kitabu hicho. Je, wanawachuoni wamekionaje? Wameona kitabu kibovu, hakifai mpaka watu wasiingilie? La, tukuje kuona mfano kama kauli hii ya kwanza tu ya Imamu Ad-Daraurdi. Tena anasema nimeamka naenda kwa Imam Malik, nimemkuta Imam Malik anafanyaje? Ndio kwa yuko anatunga kitabu cha Muwatta. Nikamuelezea habari ya kumuona Mtume alayhi salatu wasalam ya kumuota. Kwa hiyo maana yake Mtume alayhi salatu wasalam amemuonyesha Imam Malik njia ya kupita ya kuwasaidia watu. Na maimamu wanne maimamu hawa wanne wamepata mitihani mingi sana katika haya masaa. Leo kuna watu wanaweza kufanya taasubu ya madhahib, wakafanya taasubu na wakawa na ubinganizi kwenye madhehebu, lakini wakawakhalifu maimamu katika itikadi. Wengine wakajiingiza zamani wa Ash'ari huko. Jambo la madhehebu haya itakuja masaili madhehebu, lakini nikitaja tu katika munasaba huu, jambo la madhehebu, wako wanafuata madhehebu ya Hanabila, wanafuata madhehebu ya Shafi'i, lakini wako Hanafia, wako Malikia, wapo kadhia ya kufuata madhehebu. Yani kadhia pana, kadhia hii imejengeka katika misingi ya dalili. Yani usifuate madhehebu taasuban, bali fuata madhehebu wa dalili. Wapo katika wanawachuoni wa madhehebu ya Malikia, wapo na wameikhalifu madhehebu yao, wamekhalifu madhehebu yao. Yani Imam Abdul Bari na wengineo wamekhalifu kwamba hii yeye ni Maliki, lakini ana khalifu kwamba hapa yanaenda sawa sawa dalili. Bali wapo katika mashaki Imam Nawawi rahmatullahi alayhi, Al-Imam An-Nawawi, sio masaili yote ah, kuna vipengele walipokhalifu dalili wakawa wameushikilia umadhehebu, twafa na madhehebu yetu sisi. Wale wanachuoni baadhi wanaokhalifu, Imam Nawawi ana kipengele kakhalifu. Bali sio hivyo tu, aliomba Ibn Kathiri, kwa sababu mashafii wanaona kwa ile aya inayosema hafidhu ala salawati wa salatu al-wusta. Tafsiri salatu al-wusta ni sala gani? Al-asr, sindi? Mashafii nasema swala si hiyo ya al-fajr. Kwenye tafsiri hiyo aya ya Ibn Kathiri amewakhalifu pale, na ameitamka kauli Imam Shafi ya kwamba al-Imam Shafi yanasema inapokuja hadithi basi ifuateni hadithi yangu na muitupilie mbali rai yangu. Wazi kwamba hii jambo lipo. Kwa hiyo tunapoambiwa kwa shoma madhehebu, maana yake ifuate madhehebu, yafuate madhehebu, nenda na madhehebu pale ambapo pamesomewa dalili. Panapokuwa hakuna dalili, iache madhehebu. Hakuna hoja hapa. Atakuja kuyaona insha Allah huko mbele kwenye masomo yetu ya kawaida katika madhehebu ya Malikia, vipengele baadhi. Utaona kuna wakati unawafiki, kuna wakati kuna kwenda pengine. Na hivyo hivyo Hanabila wana vipengele na vikubali au wanawafiki, na kuna mahala pengine wanakosea. Kwa hili ni jambo qat'iyyun, lipo hivyo, limethibiti hivyo kwamba watu wanaweza wakawa wametabahar. Al-Imam Ibn Taymiyyah mangapi ni khalif, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, hao wangapi na khalif madhhabi ya Hanabila? Wangapi vipengele vingapi ya Imam Ibn Taymiyyah na khalif madhhabi ya Hanabila? Vingapi? Vingi. Kwa hiyo sio kule ushikilia kwamba mimi Hanabila hambali au mimi ni maliki, maana yake kila kitu wabeba. Lakini kusoma madhehebu ni kitu muhimu, kwa sababu kinamsaidia mtu dira wapi apite. Kwa hiyo madhehebu ya hawa maimamu wamejikuta kwamba wana misingi, yani wana vitu walivyovitoa katika umma, Allah katia baraka vikatawanywa, wakapata na wafuasi. Sasa wale wafuasi wao wakawafuata kwenye madhehebu, lakini kwenye akida wakafanyaje? Wakawakhalifu, wakawaacha. Wengi wao hivyo. Mashafi wangapi humu ni masufi? Mashafi hali Imam Shafi kana sufia? Je, Imam Shafi alikuwa ni msufi? La, lam yakun min dhat, hakuwa hata chembe na sufia. Ukiangalia tarajum inazomsifu Imam Shafi, kaifa kana, namna gani alikuwa maumbile yake, na ukawaangalia hawa sasa hivi tofauti. Akiamka sasa hivi atawasema sio wafasi wangu. Kwa hiyo wao wakamfuata kwenye ushafii madhhaban, wakamkhalifu katika aqida, wakaenda kinyume na upande wa aqida. Na Imam Malik naye pia hivyo hivyo. Kuna watu ni Imam Malik, lakini wakati mwingine unakuta wameingia kwenye uashari. Kati al-Ash'ari mwenyewe ashajitoa huko kwenye ibadat al-kubra, ashajifua akauacha uashariya. Kwa hii mitihani ambayo inawapitia tu mahawa maimamu. Kwa hiyo inshallah kesho tutaanza kipengele cha as-sana'u 'ala al-muwatta'i, wasifu juu ya kitabu cha al-muwatta kwa maulama, namna gani wamekisifu kitabu hichi cha al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.